skin. Draw back the rope and stick a fucking fork in. Bathe it all in a wave of disgust. I can't believe I ate the whole thing. So me and you love each other through and through. It is true, Daddy. It is true, Daddy. I run over my own body with my own car. Dołączyła się do Neny Czery przez powinowactwo muzyczne, ale myślę, że też podejście do świata, bo poza wszystkim, poza wrażeniami artystycznymi Nena Czery pokazała w Katowicach, że wszystko jest względne, albo że wszystko jest stanem umysłu i coś takiego jak siła ponad wiekiem, siła ponad metryką może występować, a co więcej, wygląda to bardzo naturalnie i myślę, że bardzo też przekonująco. Teraz ponownie wpadam w objęcia Toda Terry'ego, nie wiem dlaczego, ale myślę, że to wpływ Michała Margańskiego, który opowiadał mi, że z tą płytą właśnie lubi jeździć na rowerze, a dzisiaj taki dzień, kiedy warto ruszać się szybko. do Todaterie z XXI wieku dołączył się artysta, który swoją debiutancką płytę wydał w roku 1997. Płyta nosi tytuł Modus Operandi i jest debiutem Fotka. Taki pseudonim przyjął ten brytyjski drum and bassowy producent. I nie przypadkiem, ponieważ wydaje się, że drum and bass powraca i to powraca naprawdę mocno. You wouldn't do that, Tyler. Kill yourself or anyone. You don't even have the balls to begin with. What you need is me, someone to talk to. It's been a while since our last session, so tell me what's been going on. I'm not a fucking role model. I know this. I'm a 19-year-old fucking emotional coaster with pipe dreams. This Kanye tweeted telling people he's bumping all of my shit. These motherfuckers think I'm supposed to live up to something. Shit, I'm still jacking off, proceeding my life careless, but getting more pussy cause I tell bitches I'm Wood Harris. As you should. Philly to Paris, I'm getting these weird stares at skate parks and airports all in the year. It's weird. Yonkers dropped and left them craniums mind fucked. Yeah. Now competition missing like that nigga my mom fucked. He still has hasn't called me yet. That's not your fault. But that's a whole fucking different argument. Shit, I got over it. And a couple bucks in my pocket, so now I could go buy a couple hot pockets so grandma can stop cooking them nasty ass collard greens. Pressure's on me like this top hat bastard intro. How the fuck I'm gonna top that? Tyler, you'll top that. You'll top that. You're a very creative individual. Okay, you guys call me. I'm not a fucking rapist or a serial killer. I lied. You know, you just want attention. You'll be fine. I tried too hard, huh? No. Don't. Made a couple thou and I just don't know what to buy yet. The Preem shit is free and I don't drink, so fuck a wine set. Nigga, fuck a mindset. My brain is in obscenity. In the head, I lost my mind with my virginity. Oh, that's a 3-3-6. Isn't he a devil worshiper? Cause I'm too fucking ignorant to do some research. I'm the star of the group, yeah. So no one else gets the respect that they deserve. Cause of you, bastard was good though. What you think I recorded for? To have a bunch of critics call my shit a bunch of horrorcore? Like I didn't make Parade or Inglourious? Cause I'm too scared to tell my friends the way I really fucking feel? Of course they only listen to lyrics about me pissing off in the tombs of Lower Croft. I'm getting pissed off. Message boards are on my dick, I need a pissing waiver. Let me bust one in their mouth, I know they feel a flavor. They just be happy for me, like a kid with nothing, living out his dreams. What I gotta fucking hate? It's like everyone's happy, everyone's happy. Everyone loves you, Tyler. You have to believe that. I don't even skate anymore. I'm too fucking busy. I can barely kick foot now. Why? Why is that? Do you not have any free time in your head? What the fuck you mean I'm not talented? You see the shit that I've been doing? I think you're a great person. I mean, I'm not that great of a rapper, but as a whole, I'm pretty cool, right? People excited, thinking shit is so tight. For what? Getting cosigns from rappers that I don't even like. What the fuck you want me to do? Start to gobble his mic and start jacking him off until his cack blasting off? No. Fuck that. These niggas ain't fucking with me because I don't listen to the immortal with Tech of the Neek and all this underground bullshit that's never gonna peak on the Billboard Top 20 and Gem of the Week. I'd rather listen to Badu and Pusha the T and some Waka Flocka Flame instead of that real hip hop that's Bull of the Sheep. But they wanna critique everything that we Wolf Gang has ever released, but they don't get it. They don't. It's not made for them. Cause it's not made for them. The nigga that's in the mirror rapping, it's made for him. But they do not have the mindset that's same as him. I'm not weird, you're just a faggot. Shame on him. It is, but Tyler, you're gonna have to cut down on that faggot word. That's a bad word. I'm not homophobic. I mean, I don't think you are, but faggot. Alright. Well, since the last time we... Those fuckers are good performance. I get on stage, and I have as much fun as I can. I mean, you seem like you have fun. Your Twitter posts, I mean, they're really random, and it's has ADD. Who doesn't have ADD? Well, I don't. I mean, sometimes you just see really outlandish things. And we just want to know what's the problem for this. I wish the Bay was here. Therapy's been sinning and niggas getting offended. They don't want to fuck with me because I do not fuck with religion. But see, that's my decision. You fuckers don't have to listen. Here, put this middle finger in your ear. When someone gets blamed because some white kid had aimed his AK-47 at 47 kids, I don't want to see my name mentioned. I don't think anyone takes you serious enough to believe you. College wasn't working and I wasn't working, so I was at home jerking off until my dick was hurting. But I was determined to be great, so those classes could wait. It's the 4 days that I went, I wasn't learning shit. Now I'm living dreams that I've wanted since 8 and can't afford to give my mother something on her birthday. I mean, you've explained to me that you were in school, but I mean, they claim the shit I say is just wrong. Like nobody has those really dark thoughts when alone. I'm just a teenager who admits he's suicide prone. My life is doing pretty good, so that date is postponed for now. Wow, life's a cute bitch full of estrogen, and when she gives you lemons, nigga, throw them at pedestrians. So, what are you saying? Take advantage. I mean, you've been doing pretty good. I've seen that. Still live in my grandma's house. Sell out a fucking show in London just to end up on couches. I hate my fucking life, but when I make that announcement, my hero calls my phone just to put that in doubt. Then, but then I am confused if I want in or just out. My friends really think I'm playing when I say I need counseling. I sit in grandmother's living room and just pout and shout loud inside. Sometimes I just wanna die. No, you don't. Our future came from the bottom, and it's gonna take a couple armed armies trying to stop them. All you fucking lames don't have to like me. The devil doesn't wear Prada. I'm clearly in a fucking white tee. Whoa. Alright, she was telling me you went to New York. Thank you. The Daily Routine, taki tytuł nosi to nagranie Blockheada. Codzienność w każdym wymiarze, i w tym pięknym, i w tym nie za bardzo atrakcyjnym, czy też wręcz groźnym. Wcześniej Clark, a to spotkanie, ta potrójna muzyczna przygoda to była, rozpoczął Tyler, The Creator. Trochę tutaj było mojej zabawy też w tym, no ale myślę, że wydźwięk był dosyć mocny, więc teraz finał należeć będzie do artysty, który też lubi operować pomiędzy skrajnymi emocjami. Uwielbia to, co przynosi naprawdę takie wypieszczone, więc wręcz i modelowe, piękne dźwięki. I to, co te dźwięki, to piękno zakłóca, niszczy, degeneruje. Potrafi to być na przykład specjalnie wykorzystywany jakiś dźwięk, który fałszem swoim drażni ucha, a potem okazuje się, że można dookoła niego zbudować utwór. Mówię oczywiście o Nilsie Framie i to do niego będzie należał finał naszego dzisiejszego spotkania. Także dlatego, że do niego należał finał festiwalu Tauron Nowa Muzyka. I bardzo trafnie napisał ktoś na Facebooku programu PS, przypomnę, w wyszukiwarce wystarczy wpisać PS Gra, aby tam się znaleźć, że słowo koncert, występ nie pasuje do tego wydarzenia. To było coś, co ocierało się po prostu o metafizyczną przyjemność obcowania ze sztuką w bardzo specjalnym miejscu, w bardzo specjalnym czasie, z wyjątkowym artystą. To w ogóle nie będzie nawet w połowie ten zestaw, który teraz nam danie się pojawi, przywoływać tych wrażeń, które mieliśmy podczas zakończenia festiwalu Tauron Nowa Muzyka, ale po pierwsze, większa część tego koncertu znalazła się na naszej antenie w transmisji, a po drugie liczę na to, że także będziemy mogli retransmitować ten koncert i wtedy pojawi się całość. Na pewno w nadchodzącym tygodniu, w środę, już jutro albo pojutrze, pojawi się rozmowa z Nilsem Framem w programie alternatywnym. Bardzo dziękuję za dzisiejsze 2 godziny. Do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Baby, diamond bracelets, Woolworth doesn't love now, baby. But until the days don't know, swell, baby, I can't give you anything but love. Baby, the diamond bracelets Woolworth doesn't tell, baby. But until the days don't know, swell, baby, I can't give you anything but love. Nocna Polska, Tomasz Żonda. Witam Państwa na początek. I can't give you anything but love, baby. To zespół Melomani z 1955 roku, a śpiewała Carmen Moreno, prywatnie babcia Ani Serafińskiej. I pomyślałem sobie, że dziś w Nocnej Polsce będzie dużo muzyki bardzo pogodnej. Nie będziemy my z Renatą Żewcza, która realizuje audycję, starać się dzisiaj odkrywać nie wiadomo czego. Będą po prostu piosenki, które będą nastawiały nas pozytywnie. W końcu ostatni wtorek sierpnia. I wakacje się kończą. Melomani może raz jeszcze z płyty z archiwum polskiego jazzu. Ja nie zapomnę, kiedy kupiłem tę płytę. Byłem wtedy jakoś na początku szkoły średniej i słuchałem zupełnie innej muzyki, ale w tej płycie zakochałem się właściwie od pierwszego usłyszenia i miło mi było, kiedy po latach kupiłem całą serię w wersji kompaktowej, odnowionej, świeżo brzmiącej. W związku z tym raz jeszcze Melomani i Carmen Moreno i piosenkę I will never say never again. Close, here I'm kissing you again. There's just a thing I say I never do. I made you say and say goodbye, goodbye. I was hasty, wasn't I? I made you say and say to be, but it's all up and off from a head in the sky. I never say never again, again. Close, here I am in love again. Head over heels in love again with the same sweet you. Oh, I made you say and say goodbye, goodbye. I was hasty, wasn't I? I made you say and say to be bad, it's all love and all from my head in the sky. I never say never again, again, cause here I am in love again. Head over heels in love again with the same sweet you. Melomani i Carmen Moreno, przypomnę, to był rok 1955. Już dziś tak starych utworów nie będzie, chociaż przyznają państwo, że wcale staro nie zabrzmiały. To może teraz The Boogie Town. Ostatnio słuchaliśmy w nocy kilka razy ich projektu pod tytułem Miejscowi, ale my dziś wrócimy do drugiej płyty Grawitacja i z tego albumu piosenka Zatańczę ostatni raz. Stał obok niej na morzu bez fal. Brakowało im słów, by zatrzymać brzask. Słyszała jego głos.